सद्य स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2058 4 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता मंसूर आश्रम राम नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे गुरु नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या बात होती है कि भगवान मेरे ये बात होती है, जैसे प्रयागदास जी महाराज हुए हैं, तो प्रयाग दत्त थे, फिर साधुओं ने प्रयागदास हो गए, तो उनका प्रेम सीता जी के साथ था। सीता जी को अपनी बड़ी बहन मानते थे। बात क्या हुई, जनकपुरी में रहते थे तो बच्चों के साथ खेलते थे, तो बालक थे उनके, कोई तो बड़े भाई साथ में, कोई बड़ी बहन साथ में, इनके साथ कोई नहीं था, अकेले थे। तो चोरों ने चिढ़ाया कि तारे कोई नहीं है, तारे कोई बहन भी नहीं है, भाई भी नहीं है, हमारे साथ हमारी बहन है, हमारे साथ हमारा भाई है, उनके साथ हम रहते हैं, तो अकेले ही है, तेरे कोई नहीं, अकेला है। तो बालक जब विचार करता है तो उसको ऐसा कहते रोना आ गया, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, दूसरे छोरे जो कोई भाई है, कोई बहन है, मेरे साथ कोई भाई है, कोई बहन है, मैं अकेला ही हूँ। तो वहां से रोकर माँ के पास गया। माँ ने कहा बेटा रोता क्यों है, तो माँ छोरा है जो मेरे सिड़ा है, छोरों के साथ किसी के साथ भाई है, किसी के साथ बहन है, और मेरे को तू अकेले ही है, तेरे साथ कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं है, तो मेरी बहन कोई नहीं है। तुमने भाई तेरी बहन तो है, परंतु बहन तो अपने घर पर रहती है, ब्याह देने के बाद में बहन का घर तो वो होता है जिसमें हम कन्यादान कर देते हैं, तो वो अपने घर पर रहती है, यहाँ पर नहीं है। तो माँ घर कहाँ है, अयोध्या में घर है उसी का, अयोध्या में रहता है सीता है, जानकी जी है ऐसा नाम है, अयोध्या में रहते हैं, रामचंद्र जी के साथ ब्याह हुआ है, रामचंद्र जी दशरथी बेटा है। तो माँ मैं तो बहन से मिलूंगा, मन में एक दशरथ की प्यार हुआ पैदा, मेरी भी बहन है, मेरी भी है, ये लोग छोरा कहते हैं मेरे बहन है तो मेरी भी बहन है, मेरी बहन से मिलूंगा, मन में माँ मैं तो बहन से मिलूंगा। भाई ये तो छोटा है, अभी बड़ा हो जाए तो जाना फिर मिलना, 2-4 दिन के बाद ये माँ अब बड़ा हुआ ना, अब जाऊं बहन से मिलूं, ना भाई छोटा है भाई, अभी छोटा बेटा, बड़ा हो जाए तो जाना, अब मैंने उनके बहन की बहुत याद आने लगी। मेरी बहन कैसी बहन है कि तेरी बहन ऐसी छोरी कोई है ही नहीं, इतना छोरा है, इनके साथ इनकी बहन आती है, तेरी बहन जैसे मन कोई नहीं है, बहुत सुंदर है, बहुत बुद्धिमती है, बड़ी श्रेष्ठ है, सबका पालन करती है, दुनिया मात्र का पालन करती है, ऐसी है माँ मैं तो मिलूंगा, ऐसी बहन है मेरी बहन से मिलूंगा। तो मन में बहुत ज्यादा उत्तेजना लगी। तो कई आदमी जा रहे थे अयोध्या, तो उनका भाई हमारा बच्चा है इनको साथ में ले जाओ, यही मन में से मिलना चाहते हैं। तो कहा चला चलो चलो साथ में ले जाओ। तो माँ कुछ दे दे, तो माँ ने मगध बना कर दे दिया। मगध है, कसार है, ये दो गुड़गा घर बना तो कसार कहते हैं, चीनी के साथ बना उसको मगध कहते हैं। ऐसा मगध बना कर दे दिया। बेटी वो यही माँ भेजा करती है पुराने तो आजकल तो बहुत फॉलोअर बहुत हो गए ज्यादा, पर पुरानी रीत तो ये है मगध बना कर ही भेजती है माँ। तो वो बना दे दिया, पुटी बांध दिया, ये बैल को देना। तो आज से बांधा हुए सब, तो इनके लगन लगी थी ज्यादा, मेरे बहन है छोरा मिजाज करते मेरे बहन है मेरे भाई है तो मेरे भी बहन है, मैं अकेले थोड़ा ही हूँ, मेरे भी बहन है। मन में बड़ा उत्साह है, बहन से मिलूंगा, बहन से कहूंगा, बहन प्यार करेगी, बहन मेरे गोदी लेगी, बहन अच्छी है, बड़ी बहन है मेरी, मैं छोटा भाई हूँ। ऐसे विचार से चला तो मन में बड़े उम्मीद घर से मिलूंगा। तो वे आदमी थे वे तो बेचारे कहीं बैठते विश्राम करते, ऐसे लगी थी लगन, चल दिया अयोध्या को समारा मार्ग है, मारे पूरे लिया लोग बता देते चले गए। कोई गांव आता है गांव में देख रहे हैं बालक, तो माताओं के मन में दया होती है, छोटा बालक देखा तो कोई कहता है बेटा भोजन कर ले, जी मिले बड़े प्रेम से भोजन करा देती है, माताओं का प्यार होता है, छोटा बालक देख करके भोजन करा दे, भोजन चलते ऐसे करते करते अयोध्या पहुंचे है। अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या में जाकर पूछा मेरी बहन का घर कौन सा है, मेरी बहन का घर कौन सा है, ऐसे नहीं पूछा कर रहे, ऐसे कौन बता तेरी बहन कौन है क्या है, किसको ब्याई गई है, राम जी को, रामचंद्र जी राम जी दशरथ जी बेटा है, तो दशरथ जी घर पूछा कर पागल ही पूछ रहा हमारे बहन घर मेरी बहन का घर कौन सा है, अब तेरे बहन हम क्या मत करो, तो दशरथ जी घर बताओ मुझे मेरा बहन घर सीता जी मेरी बहन है, रामचंद्र जी जो बाई गई है, लोग मंदिर बता देते हैं, अब मंदिर घर घर मंदिर अयोध्या में, तो मेरी बहन कहाँ है, बहन कौन है, सीता जी है, रामचंद्र जी में ये देख मंदिर मंदिर देता नहीं सामने, ये तो मूर्ति है, मूर्ति यही तो है सीता जी, ऐसे नहीं है मेरी बहन से मिलेगी। तो उनकी माँ के सीता जी का इष्ट था, बहुत सी जनकपुरी की है जो सीता जी को अपने कन्या मानते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, तो इसी माँ का भाव था सीता जी बेटी भाव थे, मेरी मेरी पुत्री है, मेरी पुत्री है, ऐसा भाव था। घर घर पूछता है, जाता है मंदिरों में, मन भरता नहीं है, तो मूर्तियां है, मेरी बहन तो ये बहन थोड़ी है, ये तो मूर्ति है। ऐसे दिन भर फिरा, हैरान हुआ बहन मिली नहीं, अब आया गुस्सा मित्र, पहले तो माँ ने आज्ञा नहीं दी, और फिर माना गया नहीं तो आ गया, बहन नहीं मिलती, ऐसे गाँव में फिरते फिरते सूर्यास्त हो गया, कोई भोजन नहीं, कोई विचार नहीं, सूर्यास्त हो गया, गांव से बाहर जाकर बैठ गया, बहन कहाँ गई, बहन कैसे मिलेगी, लगन लगी जोर से बहन लगी। भगवान की ये बात है, केवल लगन चाहिए उनके मिलने में, आप कई साधन करो, साधन से वश में नहीं होती, भीतर लगन होती है उसमें वश हो जाते हैं। तो लगन जोरदार लगे, अब नींद नहीं जाती, नहीं भूख लगती, नहीं परवाह नहीं, बहन कब मिले, कब मिले, कैसे मिले, कैसे मिले। तो रात में एकदम प्रकाश देखा, ये प्रकाश क्या है भाई, सूर्योदय होता नहीं, चंद्रोदय होता नहीं, प्रकाश देगा, प्रकाश देगा, प्रकाश के भीतर हाथी, हाथी देखा तो हाथी सफेद, हाथी तो काला होता है, ये सफेद हाथी है, कोई हो गए ऊपर बैल विराजमान थे, रामचंद्र जी थे, आ रहे थे, समझे कोई यात्री होगा, कोई ऐसा हाथी चलते चलते पास में आ गया, पास में आ गया तो सीता जी उतरी, भाई प्रयागदास, प्रयागदत्त, प्रयाग, अरे बहन आ गई, बहन आ गई, अब तो मेरा बहन को पकड़ ले, बहन बड़ी है और छोटा छोटा भाई है, भैया पकड़ जा रहा और लगा रोड़े, जोर जोर रहे, ये भैया रोता ही हुआ तो बहन नहीं मिली, मिल मिली नहीं तो बहन मिली नहीं, अब इस बार तो मैं घर हृदय भराया, अरे पकड़े हर रोए, अरे भैया रो मत, मैं आ गई ना, अब बहन आ गई हूँ, प्यार किया, गोदी लिया, आंसू पूछे, रो मत भैया, मैं आ गई हूँ तो मिलते, रोता क्यों है, आंसू पूछे, माँ ने क्या भेजा है, तो कहते वक्त माँ ने ये भेजा है, ठीक है, वो थोड़ा ले लिया, थोड़ा दे दिया, तो तू खा लेगा, छोटा भाई तू खा लेगा, तो ले लिया, इतने में देगा तो रामचंद्र जी महाराज निश्चय से उतरे, रामचंद्र जी का उनको देगा नमस्कार किया, फिर देखने का सच्ची बात है, मेरे बहन के समान किसी की बहन नहीं है, छोरा मिजाज करते है, मेरे बहन है, मेरे भाई है, मेरी बहन के समान कोई नहीं है, ऐसी कोई नहीं है, बात ही सच्ची है, सीता जी रो थोड़ी सी, ये मिजाज करते छोरा मेरे साथ बहन है, बहन है, मेरी बहन के समान तो कोई नहीं है, मेरी ऐसी बहन है। राम जी को देखा तो मेरे जीजा जी है, जी बहुत सुंदर है, अब देखने लगा तो पूछा प्रयागदत्त जी, प्रयागदास, प्रयागदत्त जी अभी माँ कुछ है, हाँ मैं कुछ शास्त्र समाचार में उसमें दोस्त हो गया, छोड़ा मिजाज करते है, मेरे बहन साथ है, मेरे भाई साथ में, मेरी बहन के सवाल किसी की बहन नहीं, ऐसी मेरी बहन है, अब बड़ा मिजाज है, बड़ा मस्त मस्त है, मेरी बहन है, मेरी बहन है, ऐसे करते करते अंतर ध्यान हो गए, ऐसे लग गया ध्यान, तो मंद में चुप बैठा है और ध्यान कर रहा है, बहन से मिल रहा है, बातें कर रहा है, बातें भीतर ध्यान लगा हुआ है, बाहर से बैठा है, सूर्योदय हो गया, सूर्योदय हुआ तो एक संत थे, वो सूर्य जा रहे थे, और जाते देखा तो ये बालक ऐसा बैठा है, मस्त है, बालक है, कैसे बैठा है, कोई एक संत है तो चुपचाप बैठा है, उन्होंने जगाया, तो मेरी बहन कहाँ गई, ध्यान छूटा ना दी है, कौन मैंने, कौन तू का है, मैं जनकपुरी का हूँ, क्यों आया? मैं से मिलने के लिए आया हूँ। मेरे अभी थी, अभी यहाँ थी, अभी अभी थी। वो तो प्रत्येक देश में कभी थी, अभी थी, अभी चली गई। तो चलो हमारे यहाँ पर मिश्रा का भोजन करो, जाओ। तो उनके साथ चले गए, सोच स्नान आदि किया। और मेरे दो भाई आए बाहर से, आधा मन रहा खटखटाया था। संत गए कि महाराज यहाँ ठाकुर जी की हमारे पूजा थी, ठाकुर जी का प्रसाद बनाया था, तो कभी थाल है जो संतों के प्रसाद हो, तो मिठाई भरा हुआ थाल दो माया आई दे दिया। महाराज ने थाल ले भीतर गए, भीतर गए खाली किया, खाली किया थाल देने के लिए गए, कोई नहीं मार रहे। विचार किया भाई कहाँ से आई है, तो पूछा ओ ये अपने भाई के लिए प्रसाद भेजा है, ये बहन का प्रसाद भेजा है भाई के लिए। ऐसा सुन सबसे सुंदर सोने का थार रतन जड़े हुए चमक रहा है ऐसा, अरे छोड़कर चली गई अभी थार है क्या करे, बहुत कीमती थार है, तो ऐसा रत्नों का जड़ा हुआ सोने का बड़ा थार मिलते थे। मिठाई पास रखे थार रखा भीतर, अब लगी श्रद्धा की पंक्ति, पंक्ति लग रही तो सब संत व्यवस्था ध्यान भी बैठ गई पंक्ति में, अब भोजन करो महाराज। अब वो तो मिठाई पुरुष जो खाते हुए संत मस्त हो गए, ऐसी मिठाई तो कभी मिली ही नहीं। नेत्र ठंडे हो गए, हृदय ठंडा हो गया, आनंद आ गया। अब सही दशाई यदि प्रयागदास जी महाराज आए हैं, ये प्रयागदत्त जी है, इनकी बहन है सीता जी, सीता जी यहाँ से मिठाई आई है। माँ के हाथ का भोजन तो प्यारा होता ही है, सब मस्त हो गए कि माँ का हाथ तो भोजन मिला है, मस्त हो गए। सब संत चले गए, तो थाल था मार दे चादर थी, मैं मान दिया, तब तो मैं तो जाऊंगा, बहन मिल गई अब जाऊंगा। उठाई थाल यही हुआ था, ये थाल ले जाओ, बहन को यही कोई ले गया, आ तो गया पर लेने के लिए कोई आया ही नहीं, तो आप ले जाओ, आपके लिए आए। मां नहीं जाओ, बहन के बैंड के घर की माँ चीज नहीं लेगी, बैंड को तो देती है माँ, बैंड घर चीज लेगी, माँ लड़ाई करेगी, मैं तो नहीं जाऊंगा। अरे बैंड यह तो तितरों की माता है, सबका पाल पोषण करती है, ये है जना कसुता जग जन नहीं जानगी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, ता शुक्रपा निर्मल मति पाऊं। गोस्व जी महाराज लिखते हैं, माँ के चरणों का ध्यान देते हैं और फिर उनकी कृपा से बुद्धि निर्मल होती है। तो भगवान के चरण लिखता हूँ तो माँ की कृपा करके चरणों का ध्यान करके लिखता हूँ, ता शुक्रपा निर्मल मति पाऊं, उनकी कृपा से निर्मल बुद्धि होती है, ऐसे मस्त से लिखते हैं। तो कहीं लाल ले जाऊ ना, साथ ले जाऊंगा। अरे ले जा, माँ तो सबका पालन करती है, त्रिलोकी का पालन करती है, त्रिलोकी की माँ है, सबका पालन करती है, सब करते हैं, सबकी माँ है, सबसे श्रेष्ठ है, पर माँ मेरी माँ की तो बेटी है, इसका धर्म माँ कैसे रखेगी? माँ माँ तो देती है, बेटी को देती है, बेटी का धर्म माँ रखेगी, माँ नहीं देगी, मैं नहीं जाऊंगा। तो पैसे कुंड किसी कुंड में डाल दिया, हम कहाँ करें, इतना कीमती थाल कहाँ रखे, वहां से पहुंचे माँ के पास में, माँ के पास में क्या करके पाते, माँ के इतने दिन भर मैं तो हैरान हो गया। मिले नहीं, लोगों को बतावे तो मंदिर में बता दे ये सीता जी है, ये राम जी है, ये सब मूर्ति है। तो मैं आयो बैल से मिलने के लिए, तो ये तो बैल नहीं है। फिर बैल मिली, मेरे प्यार किया, मेरे आंसू पूछे, मेरे गोदी में लिया, मेरी बहन बड़ी बहन है, मेरी बहन ऐसी, मेरे बहन जैसी किसी की बहन नहीं है, इतना छोटा है किसी की बहन नहीं है। मन में आई विचार, छोरों में साथ गया, तुम विचार करते हो मेरी बहन के समान तुम्हारी बहन है ही नहीं, तुम्हारे भाई भी नहीं है, मेरी बहन है, बड़ी सुंदर है, बहुत दयालु है, विलक्षण है मेरी बहन है, ऐसा करे खूब खेले। ऐसे करते करते माँ का शरीर शांत हो गया, अकेले रह गए, अकेले रहते मन में खुशी, बहन को याद करे मस्त हो जाए, बोले बहन को याद करे, मेरी बहन ऐसी, मेरी बहन थी, मेरी बहन ऐसी है। वहां एक ब्राह्मण थे, उस ब्राह्मण के एक कन्या थी, प्यारी को देखा तो इनको दे दे, एक कन्या ही है जो सब जायदाद जमीन सब दे दे, कोई जायदाद आपका संबंध करे, हमारी लड़की है, आप ब्याह कर लो। ना मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं तो ब्याह नहीं करूंगा, मैं तो मेरी बहन के पास जाऊंगा, मैं ब्याह नहीं करूंगा। अब ना कहना जो जो ब्राह्मण का चित ज्यादा गया, कैसा पर मिल जाए हमारी लड़की के लिए बड़ा अच्छा है, कि ना मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं ब्याह करूंगा नहीं। और ज्यादा कहा था उसे चल दिए, जाकर हमारी बहनों कह दूंगा मैं, लोग कहते तो ब्याह कर ले, मैं ब्याह क्यों करूँ, मैं तो ब्याह नहीं करूंगा, मैं तो बहन के पास जाऊंगा। बहन के पास बसे वहीं जाकर बैठ गए, यहाँ आया करते। अब यहाँ आते हैं, फिर मिले बहन से, मिले सब समाचार कहे, माँ का शरीर शांत हो गया, तो कहते भैया तुम यहाँ ही रहो। अब खुशी हुई मरी, बड़े आनंद की बात है, बहन के यहाँ रहेंगे, तब बहन के यहाँ ही रहेंगे, बस जाना नहीं। वहां बात ठीक नहीं, मांग थी अब और क्या है, वही रहने लगे। उन्हीं संतों में जाकर के वहां साधु बन गए, तो साधु बन गए, प्रयागदास जी नाम हो गया, प्रयागदास जी महाराज वहां रहने लगे। तो अयोध्या आज दिखती है ऐसी नहीं दिखी, राम जी है, राम जी राजा है, दशरथ जी महाराज राम जी पुत्र है, ऐसी अयोध्या दिखने लगी। ऐसे दिखते दिखते राम जी को वनवास हो गया। अब वनवास हो, पहले जो सदा साथ में दिखते, कई बार रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण जी घोड़ा पर चढ़े हुए सरजू जा रहे, सरजू जो जाते हुए छाता ले हाथ में हो गए, सब दौड़ते जा रहे हैं, लोगों को भी दिखे और उनको दिखे रामचंद्र जी महाराज घोड़े पर चढ़े हुए, बैंड के वो छाता लगा दिया, राम जी पर लगा दिया, ऐसे राम जी के साथ में जाते, ऐसे करते राम जी को वनवास। वनवास हुआ तो महाराज बड़ी रीस करी, वनवास हो तो आपको वनवास हुआ, मेरी बहन ही क्यों ले गए, मेरी बहन को तो वनवास हुआ नहीं, वनवास हुआ राम जी को और हमारी बहन को ले गए। मानो हमारा अधिकार बहन पर है, राम जी क्यों ले गए, राम जी ले गए मेरी बहन को, चमड़ा तो क्यों जा, मेरी बहन है, कोमल को शरण है, मेरी बहन कहने भटकेगी, बन में कांटा लग जाएगा, वो बहन कड़ी जमीन है, इनको रोने लग जाए, क्यों जाए बन में, मेरी बहन का दुख होता है, क्या करूँ, रोने लग जाए, ऐसे जंगल में मेरी बहन जंगल में जाओ जैसी है, मेरी बहन को ले गई, तो क्या करे। महाराज गांव में छोरा थोड़ी हमेशा भी मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी और सबके मामा जी आए, छोरा घेर चारों तरफ है, मामा जी आए, मामा जी आए, लोगों को मामा जी देखिए, चंद्रमा मामा, चंद्रमा को मामा कहते हैं, क्यों समुद्र से ही चंद्रमा, समुद्र से ही लक्ष्मी जी हुई, लक्ष्मी माता मामा है तो चंद्रमा मामा होया। अब भरा पृथ्वी पर मामा मिल गए तो सोरा पटने कटा जाए, मामा जी बीच में बैठा चारों तरफ सोरा आ जाए, बाबा जी आए, बाबा जी आए, बाबा जी खूब खुशी में, माँ के भाई जो मामा जी हो गए, सभी मामा जी हो गए। अब महाराज पैसा ले लगे, पैसा ले करके तीन खाट बनाई, तीन बिछौने बनाए, तीन रजाई बनाई, ये बना करके एक खाट पर एक खाट धरकर, रजाई धरकर फैसले पर, पैदा जी कहाँ जा रहे हो, चित्रकूट जा रहे हो, चित्रकूट बाबा रहती है, नीचे घर सोए, सोने बाद तीन खाट बनाए, एक राम जी के लिए, एक बैल के लिए, एक लक्ष्मण जी के लिए, तीन जूतों की जोड़ी बनाई, एक जनाना एक मर्दाना दो, ऐसे बना करके आवाज उठाया, मस्तक उठाया, पहुंचे चित्रकूट, चित्रकूट पूछा भाई राम जी कहाँ है, राम जी कहाँ है, राम जी कहाँ, अब ढूंढा चित्रकूट फिर तो मिले नहीं, पहले कहते अयोध्या में मिले नहीं, अब यहाँ मिले नहीं, बड़ी लगन लग रही, क्या करूं, उम्र मिले नहीं, पैसे घूमते घूमते मकाम कामर गिरी परिक्रमा में, परिक्रमा में वहां मिले, ओ तो आगे राम जी आ रहे, पीछे लक्ष्मण जी आ रहे, पीछे पीछे सीता जी, पीछे लक्ष्मण जी, अब बड़ी खुशी हुई, तो बैठो खाट पर बैठो, जूता पहनो, राम जी कहते हैं, अब देखो हम बदमाश हुआ है, हमारे दशरथ जी का हुक्म है, हम खाट पर सोते नहीं, हम जूता पहनते नहीं, उनका हुक्म है हमारे पिताजी का, बोले बने वृद्ध बने हैं, त्यागी बने हैं, मेरी पैर की कांटो सुविधा है, मेरी खान है, मैं होगा मैं तू पहन ले, भैया मैं नहीं पहनूंगी, राम जी के साथ आई हूँ मैं सूती नहीं पहनती, तू क्या करे, क्यों पहन तू चल, राम जी को वनवास है, राम जी मन में रहे, तुम चलो, तुम कहो तो अयोध्या पहुंचा दू, तुम कहो तो जनकपुरी पहुंचा दू, मैं साथ में हूँ, डरा नहीं, डर है जी, भाग सीता कोई कोई नहीं, मैं साथ में हूँ, अब तो बड़ा हो गया, बड़ा वैसा भी हूँ, मैं कोई डर नहीं, डरना नहीं है, समझिया, अब सीता जी डरने कर मैं डरना नहीं, मैं साथ में हूँ, तू कहता अयोध्या पहुंचा दू, तू कह जनक पहुंचा दू, मारे साथ चलो, साथ मैं हूँ, डरने की बात है ही नहीं, मैं साथ में चलूंगा, नहीं भैया हम चलेंगे, लक्ष्मण जी बोले, लक्ष्मण जी बोले मेरे साथ ले चलो, हाँ हाँ आप चलो, कैसे ले जाओगे, खाट पर तो आप सोच रहे खाट ले जाओ, राम जी ने कहा कि खाट पर आप सोओ तो हमारे बहुत आनंद आएगा, वो जो बड़ा आनंद आएगा तो खाट पर आपने सोया हुआ, और जो उठाते हैं वो हंसने लगे, रामचंद्र जी ने कहा कि महाराज लक्ष्मण कहता है ये मस्करी मस्करी करता है, ये जाएगा नहीं, और तेज ये छोटा कुमार बड़ा खोटा है, कहा मैं चलूंगा साथ में, फिर चलता नहीं है, ऐसा है ये छोटा कुमार भी ऐसा ऐसा है, साथ ही चलता है, राम जी ने कहा प्रयागराज जी आप जाओ और खाट पर आप सो, हमें बहुत आनंद आएगा, तू खाट पर रहो, तो खाट उठाए साहब, चले वहां से चले तट पहुंच गए, अयोध्या पहुंच गए, तो मेरे को फेंक दिया, फेंक दे जो जीता जाए मेरे को फेंक दिया तो फेंक दिया यहाँ पर अलग आगे तो नीम गरी से खटियाला के खटियाल से करवा प्रयागदास आत्मस्ता सो राम अल्लाह का सरवा राम जी हरे केशवा कठत कहसवा तो ही कहा जब तुम सवारे प्रयागदास पल्लवा के कारण रघवा बढ़ गए भगवान रघुनाथ बाग बढ़ गए हरे केशवा कठत कहसवा को जब महेश तुम्हारे महेश भगवान तुम्हारी पूजा करे भजन करे तुम्हारा नाम ले ऐसा राम जी वाणी संतान वाणी है हमारी प्रयागदास जी महाराज संत हुए बने अच्छे तो वे सीता जी के भाई सीता जी को बहन मानते थे सीता जी को राम जी को कोई अपना मान ले निहाल जीवन सफल हो जाए बस और कोई भी परवाह ही नहीं है अपना मेरी बहन है सीता जी भाई मेरी बहन है अधिकार अपना ही मानते है रावण जी ले गए वनवास क्यों गई बहन क्यों गई वनवास में कष्ट होता है मेरी बहन आनंद है रावण जी ने बहन आती ही नहीं महाराज साथ मन में सुख होता है महाराज जी सेवा करते हो महाराज दर्शन करते हो भोड़ी है भोड़ी बहन भोड़ी है सुख है जगह में सुख मिलता है रमन है जगह नहीं है सोन है जगह नहीं काम करने नौकर नहीं साथ में अकेली रहती है माँ कहने ठीक है भोड़ी है समझती थी सुने अपनी मेहनत को भोड़ समझे भोड़ी फतव आ गई राम जी साथ आ गई मान दिया ही नहीं मैं कह माँ बहन तुम साल में जल्द पहुंचा दू जनकपुरी पहुंचा दू तुम जठ देव से पहुंचा दू ना भैया महाराज साथ रहो मैं महाराज के साथ रहना मेरे उसको मिलता भोली है जंगल में वो सुख मिलता है भोली समझती नहीं मानती नहीं समझे तो भगवान को भी बोला कह दे बहन को भी बोली है बोली समझती थी जगह में सुख है कुछ आराम है परंतु बात मांगी बात मांगी बोली है मानती नहीं चलती नहीं साथ आई नहीं ऐसे प्रयास बड़ा संत हुए तो संत लोग भगवान को अपना मानते और परवाह ही नहीं किसी बात की संसार में कोई ठीक है काग बैठी है काग से संसार में सुख है कि दुख है ब्याह करना है नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा मैं तुम्हारे ब्याह करना नहीं है मैं तुम्हारी बहन है बहन का ध्यान देते राम जी को याद करते हैं मस्त रहते हैं ऐसे भाई भगवान को सीता जी को अपना मान लो अपना मानो राम जी हमारे है राम जी को जीजा जी मानते थे बहना भी मानते थे खुश रहते मस्त रहते हरदम बड़ा मास्ट रहते हरदेव मौज में रहते साधु बढ़ गए और खटपर खट चार तीन शादी कभी इस खाट पर कभी इस खाट पर खाट पर रहने से राम जी खुश होते इस बात से घाट पर ही रहेंगे दिन भर रात्रि भिक्षा जाते और भिक्षा लिया खाया फिर घाट पर रात में घाट पर दिन में घाट पर वही रहते मौज में प्रयागदास जी महाराज ऐसे भगवान के भक्त होते हैं तो भगवान के चरित्र सुनते हैं भगवान की लीला में प्रवेश होते हैं भगवान की लीला दिखती है सज्जनो ये है जीवन अपना धन्य जीवन हो जाए पवित्र जीवन हो जाए मनुष्य सफल हो जाए भगवान के साथ में संबंध हो जाए तो सीता जी अपना छोटा भाई मानते थे छोटा भाई है मेरा प्यारा से मेरा छोटा भाई है जगत में नहीं जानकी जी अपना भाई मानते मेरा भाई है कैसी विलक्षण बात है, सांड की जैसे बैल और किसी कैसी विलक्षण बात थी। तो भक्तों के साथ में भगवान सदा प्रेम से रहते हैं, स्नेह से रहते हैं, भगवान के साथ आनंद आनंद बराबर। तो सीता जी बड़ी खुश रहती, राम जी राजी रहते हैं, एक राम जी मेरे है, बस मेरे जीजा जी है, मेरे बहनों ही है, बहन मेरे मेरी बहन है सीता जी। ऐसे भगवान के भक्त भगवान में मस्त रहते, भगवान के साथ संबंध है। आपसे यही करना है, भगवान को अपना मानो, भगवान को पिता मानो, भाई मानो, पुत्र मानो। ये माताएं बैठी है, भगवान को पुत्र माने, मेरा पुत्र है तो महाराज बेटा बन जाए, भगवान ने माँ बना ले, कैसी विशिष्ट बात है। भाई को माने बेटा है तो राम जी भाई बने होते यार, बाप बने हो यार, बेटा बने होते यार। आप जो संबंध करो ये यथा माँ प्रपद्यंतान में हम, जो भगत जिस भाव से भगवान का वजन करे, भगवान उसी भाव से साथ में वो तैयार है। सर्व भाव भज कपट भज मोई परम प्रिय सोई, संसार के साथ में अपना पर नहीं हो, अपना पर भगवान के साथ में तो मस्त रहते हैं। भाव में मेरी बहन है, तेरी बहन है, बनवास में मैं तीन नहीं रहते और साथ में नहीं रखते, साथ में रखा नहीं, खाट पर सोते नहीं, जूती पहनते नहीं, तपस्वी बने, त्यागी बने, ऐसे याद करते मस्त रहते हैं। भगवान राजी रहते सदा घाट पर रहते, ऐसे परमात्मा प्रेम भगवान के। सज्जनों संबंध करो तो भगवान के साथ करो, जो अपने है भगवान, संसार अपना नहीं है, संसार कोई वस्तु अपनी नहीं है, ये बनती है भी जुड़ती है, बनती है भी जुड़ती है, मिलती है भी जुड़ती है, शरीर भी मिला है भी जुड़ जाएगा, बिजली भी मिला है भी जुड़ जाएगा, एक दिन छूट जाएगा शरीर भी, एक कुटुंब भी छूट जाएगा, घर भी छूट जाएगा, रुपये भी छूट जाएंगे, क्योंकि अपना है ही नहीं है, ये अपना नहीं है, अपना तो बोला मेरे तो मेरे गोपाल जैसे मेरा मेरा भाई, अपना भगवान है, भगवान के सिवाय कोई चीज अपनी नहीं है। मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी मांग नमस्कार, मां में कब शरणम ब्रज, मारी एक ही शरण हो जाए, सर्व धर्मान परित्यज्य मां में कब शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण आ जा बस, इधर सर्व गुहे तम वैष्णव परम भजन, सर्व गुहितम ये मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी मान गुरु, सबसे गोपनीय अष्टी बात मां में कम शरणम ब्रज, प्रभु को शरण हो जाए, प्रभु को अपना माने, प्रभु मांग जग रखिए नयन सफल कर, गाव मंत्र बजे पारी, सब हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, मस्त रहते भक्त। एक भक्त मिलता है, एक प्रेमी मिलता है तो बड़ा प्रेम आता है, अथवा स्नेह आता है, आनंद आता है, आनंद आता है। और सबसे भगवान देखे, भगवान में है, भगवान के साथ खेले, सब भगवान है, कितना आनंद हो। एक प्रेमी मिलते में भी आनंद आता है, आनंद आता है, सब भगवान है, भगवान है, मेरे भगवान है, मेरा तो मेरे दिल गोपाल, दूसरा तो कोई, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। भाइयों जन्म सफल हो जाए, निहाल हो जाओगे, कोई कमी नहीं रहे, सब आनंद हो जाए, भगवान को अपना मान लो। भक्ति में यह बात है, भगवान का हूं मैं, भगवान का पुत्र हूं, भगवान मेरे परम पिता है, भगवान जैसे जिसके पिता मिलते आए इतनी आनंद की बात है। असली पिता है सबके, ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतना मन से अर्षदासी, हम सब भगवान के अर्ष है। भगवान हमारे परम पिता, हम भगवान लाल में बेटा है, मस्त रहे भगवान जंगल में कठे है कहीं मेरे सुन में शहर में घर में बाहर कहीं भी रहे भगवान ही है। भगवान ही भाई और बहनों भगवान ही बन जाओ, माँ बन जाओ बैल बन जाओ भगवान ही माँ बन जाओ, भगवान बेटा बनेगा आपकी गोदी में खेलने के लिए तैयार, माँ बन जाओ भगवान के। और तो सब ठाट बात है, माँ बाप नहीं है, मादा बाप बाप घाटा है। इतने बन जाओ माँ बन जाओ, भगवान ने माँ मिल गई भगवान आनंद दिया, भगवान ने माँ नहीं बाप नहीं भाई नहीं, आप बन जाओ तो बस भगवान अभाव की पूर्ति हो जाए। भगवान भगवान की सेवा करते हैं तो हमारे प्रेम में मस्त रहते हैं, भगवान हमारे हमारे कैसी बात है, सदा भगवान हमारे सबके भगवान है। भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन, भगवान की लीला का चिंतन, सब में भगवान को देखे। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वान सबई पश्यत, यो माम पश्यत सर्वत्र, सब में भगवान है, सब में माने सारे भगवान, सभी भगवान सब में भगवान, भगवान में सब है, भगवान में सब और सब में भगवान और सब ही भगवान। जो भाव पैदा लगे सब में भगवान को देखो, भगवान ने सबको देखो, सबको भगवान देखो, आपको जो प्यारा लगे वो देखो, फल सबका ही है। सब में हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, सब में हमारे प्रभु है, सब में और सब में सब प्रभु में सब प्रभु में सब प्रभु में सब में भगवान है हमारे, हमारे प्रभु सब में व्यापक है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठति, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, हमारे प्रभु रहते हैं, सबसे भगवान है। प्रभु जगल की नयन सफल कर राम मंत्र जो पानी, नेत्र सफल हो गया भगवान को देखते हैं। दुनिया में राग होता है, आसक्ति होती है, ये बांधने वाली है, दुख देने वाली है। संसार के साथ संबंध रखना है दुख के साथ संबंध रखना है, और परमात्मा के साथ संबंध है आनंद के साथ है, सुख के साथ नहीं आनंद के साथ है। सुख का जोड़ा दुख के साथ है, दुख का जोड़ा सुख के साथ है, और आनंद है वो केवल भगवान ने यहाँ पर है। सुख अत्यंत तक बुद्धिग्राह मत इंद्रिय अतिय है, इंद्रिया सुनने वाला सुख नहीं है, वो सुख अतिय है भगवान का। भगवान के साथ है मस्त रहे आनंद मौज में रहे आनंद में रहे खुश रहते हरदम मस्त रहते भगवान के भक्त सबसे भगवान मरी है। राखा पति रघुपति भगत और राम नाम सोई साम, राखा पति रघुपति भगत ही और कैसे राखा पति रघुपति भगत ही राखा रजनी रघुपति भगत ही राम नाम सोई सोम राखा भगत राखा रजनी भगत ही राम नाम सोई सोम और नाम उड़गर सहित बसई भगत उर्व्यो। भगति राम सकल नाम अधिका हो नाथ अकलपति राम सकल नाम अधिका हो नाथ अकल अधिका राम जी ने पंपा सुरोध पर नाथ जी महाराज नाथ जी